Nema tog grada ni ulice, nema tog neba ni zvjezdice, nema te pjesme ni kafane, ni zore da u miru svane. Poznaju me svi klošari, poznaju me svi konobari, znaju čije ime ja noćas vino pijem. Lijevo, desno, gore, dole, opet sta. Nema te pjesme, ni kafane, ni zore da u miru svane. Lijevo, desno, gore, dole, uvijek sta. Zar je to sve što je ostalo? Zar je to?